Mówiliśmy o śledziku, mówiliśmy o tłustym czwartku, a to znak, że kończy się karnawał. Kończy się. Natomiast co pozostają mnie... zadania i pytania, nie? Pozostają zadania i pytania, oczywiście. Natomiast co mnie w tegorocznym karnawale trochę zaskoczyło, mianowicie taki bardzo popularny, żeby nie powiedzieć masowy nurt, czy też trend, bo to teraz takie bardzo popularne słowo, trendy, wszystko musi być trendy. No i trendy też stało się ostatnio kserowanie odzieży dla młodzieży. Ubogiej młodzieży nawet dodajmy, ale nie tylko, bo trendy, to jest trendy. Nie trendy droga, w tym wypadku nie możemy powiedzieć. No tutaj nie rozmawiałbym o statusie finansowym, czyli tak zwanej zamożności młodzieży. Młodzież może być bogatej, jest, no, może bananowej, być, może być pomarańczowej, no, tak, cytrynowej. Tak. Bananowa młodzież albo nawet mango, prawda? Że tak. Nawiążę do naszej wcześniejszej rozmowy o pierwiastkach i pierwiostkach. Natomiast, tak. Natomiast kserowanie odzieży to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł, wydaje mi się, prawda? Bo można ciekawy. Sobie tak, można sobie pozwolić na ekskluzywne marki, a nie wydać na to więcej niż kosztuje skserowanie niż kolorowego ksero. Tak, dokładnie. No, jeżeli ktoś chce mieć naprawdę ekskluzywne podejście, to jeszcze trzeba brać pod uwagę różnego rodzaju spinacze, które mogą być na przykład szczerozłote. Nie mówiąc o tym, że używam oczywiście tutaj dosyć już staromodnego pojęcia kserowanie, bo można to sobie w tej chwili skserować w tak zwanym 3D, a już niedługo być może w 4K. Albo w 8F. I tutaj przeskakujemy na inne pole. Chciałem cię zapytać... 8F, poczekaj, bo tu patrzę... Pół statku zatonął. Tak, pół statku. Peryskop tylko został. Tak, i to jest statek o statusie sta. No widzisz, ale tak mówiliśmy o tym kinie. Ja tak na chwileczkę odskoczę od tych tematów karnawałowo-odzieżowych, bo nie daje mi to spokoju. Kiedy byłeś w kinie ostatnio, Krzysztofie? Zadam jeszcze raz to pytanie. Jak nie dostanę odpowiedzi, nie obrażę się, naprawdę. Patrz mi w oczy. Ja nie chodzę do kina. Ja chodzę do teatru. Ach, zapomniałem, że ty masz kino w domu, no fakt. Tak, no teatr też mam w domu, ale... A kto jest suflerem? No, przychodzi raz na tydzień taka pani, która przystawia mi doniczki. A te twoje pieski, te burki na fason, jak one tam? O, właśnie wracając do... No mówiłem, że jedna się nazywa Zimna, a druga Fuzja, prawda? Piękne nazwy. Rozumiem, że jesteś oczytanym człowiekiem i też chcesz zaprezentować, podzielić się swoją wiedzą. Czy wiesz, jaki jest pierwiastek z dziewięciokąta? Ja może jestem nie tyle oczytany, co opatrzony. Przynajmniej tak się czuję, jak chodzę po ulicy. Opatrzony i ubrany dobrze. Sick and tired of the graceless. grabbing bastards. The avid readers of the rule book are not polite or prompt. Zapraszamy do naszego Luna Parku. No ale jak to Luna Parku? No księżyc, Luna. A, Luna, nie wiesz tak, o tym? Tak, a tak. Chyba, że Selenę wolisz. Selena może być. Selena Park. To Syrena. Też księżyc. Mhm. Syrena. No, no bo pora jest taka, że właściwie trudno powiedzieć, czy to już noc się kończy, czy dzień zaczyna. Czy my prowadzimy państwa do końca, do snu, czy wyrywamy z niego? No, oczywiście to zależy, kto jaką ma pracę, a wiadomo, że jaka praca, taka płaca. Ale też zależy od tego, jaką kto ma pościel. Bo jeżeli ktoś jest przywalony 5 poduchami i 7 pierzynami, to może nas słuchać w słuchawkach takich bezkablowych. Natomiast ci, co są przywiązani do tego, by być przywiązanym do sprzętów elektronicznych za pomocą kabli, oni muszą spać pod jakimś cieniutkim, najlepiej jedwabnym kocykiem. Tak, pora jest taka, że można właściwie rozmawiać o wszystkim, prawda? Dlatego tak nikt nie słucha. Nie, to żart. Przepraszamy najmocniej tych, co nas słuchają i oczywiście mówimy dzień dobry i dobranoc jednocześnie, żeby być w zgodzie z prawdą. Dzisiaj dużo było o miłości. Bardzo dobrze, bo audycja ma mieć taki wydźwięk optymistyczny. Stąd moje pytanie, drogi mój kolego. Kiedy ci mama zrobiła ostatnio szalik na drutach? Zrobiła mi go, wyobraź sobie, po postawieniu mi baniek na plecach. Przykryła te baniki, obwiązała mnie, ja mam taki długi szalik, 17 metrów. Owinęła mnie i się czułem tak troszeczkę jak taki, wiesz, bohater komiksowy. Albo inaczej, jak jeden z bohaterów sumo. Ale to taki porządny szalik z kolczatką. Oczywiście. Mało tego, ja zapomniałem o tym, że matka mi postawiła te bańki i wyszedłem na miasto. I oparłem się o ścianę przy jednym ze sklepów, żeby buta zawiązać, bo mi się rozwiązał. I cóż, i poczułem, że mam te bańki, no i udałem się do punktu skupu szkła. Ale gdzie? Te bańki na plecach, czy... Tak, na plecach. Całe życie noszę jakieś bańki na plecach. Ojej, jak ja bym tak chciał, żeby mi mama parę milionów do pleców przykleiła. Słuchaj, przyjdzie na to czas, nie martw się. Tym bardziej, że twoja zacna mama, dając na świat, dając życie takiej istocie jak ty, na pewno przyczyniła się do tego, że nie jeden słuchacz, czy przepraszam, słuchaczka i słuchacz naszej audycji... miło o tobie pomyśli. No tak, no a skoro już mówimy o mamach, no to pamiętasz taka nasza znajoma Grażyna W., no ona wydała na świat pieniądze. A whole lot more than Zenon, nie przymierzając, kupił skarpety. Porozmawiajmy o zakupach, Krzysztofie, tym bardziej, że pora temu sprzyja. Ja podejrzewam, że jest wielu mężczyzn, którzy wykazują się wielkim samozaparciem. Tak, chodząc z kobietami po sklepach, tym bardziej w supermarketach, gdzie jest dużo do kupienia. I też z drugiej strony się zastanawiam, że facet idzie do sklepu i kupuje tą i tą rzecz. I do widzenia. I idzie. To, co mu potrzebne. Kobieta idzie i myśli, o, to mi się przyda, to nam się przyda, to się dzieciom przyda. I w efekcie... To się psu przyda. No właśnie, psu, kotu, nawet rower można zadowolić, albo tak jak kiedyś śpiewałeś w sprzętach domowego użytku, nakarmić lodówkę. No to też się przyda. No wiadomo. I właśnie o tych zakupach chciałem chwilę, bo czuję taki głód zakupów z różnych powodów. Nie ma czasu, żeby chodzić po sklepach. U mnie się żona tym wszystkim zajmuje. Oczywiście targam te siatki, noszę te pudła, ciągnę za sobą te bele różne, ale... Tak, tak, moja żona się u ciebie zajmuje. A twoja uciekła z niedźwiedziem w góry. No. Zgryzli się i... Ale nie do końca rozumiem. Powiedziałeś, że w tej chwili jest odpowiednia pora na zakupy. No ale przecież jest noc. Są takie sklepy, czy też nie wiem. To nie o to chodzi, nie zrozumiałeś jakby, Krzysztofie drogi, że przecież ludzie ustawiają się w kolejki. Są tacy, którzy się nudzą albo śpią cały dzień. Ja się tak czasami dziwię. Skąd ci ludzie mają pieniądze? Biegają tu i tam i cały czas coś kupują, wynoszą. I na przykład ja mam taką pracę, że w ciągu dnia się czasami przemieszczam i widzę to, po prostu widzę to. A z drugiej strony, no, jeżeli ktoś ma siedzieć w domu i wpadać w depresję, to oczywiście nie, jak najbardziej niech sobie idzie i kupuje to i owo, ale tylko mówię, no to mnie zastanowiło, że przecież o tej porze to czas ustawiania się kolejek do różnych sklepów. Przecież jak ktoś będzie pierwszy, to będzie pierwszy, a jak nie będzie pierwszy, to może dla niego zabraknąć. Albo na przykład będzie reglamentacja na wejściu do sklepu i ochroniarze go nie wpuszczą, bo jest 101 osobą, a dzisiaj tylko 100 obsługujemy. No wiesz, o tym myślałem. Tak, teraz rozumiem, ale powiedz mi, czy mi się śni, czy ja jestem w radiu? Wiem, o co chodzi. To jest taki syndrom piekarza. Wiesz o tym, że piekarze po prostu dostają o 4 rano amoku i wybiegają, 100 metrów biegną od piekarni i przez chwilę się rozglądają, gdzie są, i potem powoli, pokornie wracają na tą swoją galerę, w cudzysłowie, pracy. I u piekarzy to się tak właśnie objawia, bo oni mają te, wiesz, te mączki, to wszystko tam lata w powietrzu i oni oczywiście pracują w nocy i oni dostają szału, wybiegają z piekarni i wracają, i to jest dosyć częsty widok, jeżeli ktoś mieszka blisko piekarni. Natomiast to, co ciebie spotkało przed chwilą i co ci się wydawało, to też jest domena radiowców, w którym się ten dzień z nocą jakby zaczyna miksować, nachodzi na siebie. I nie wiadomo właściwie, czy człowiek zamyka te oczy, czy otwierając, żeby zamknąć. Dobrze, o zakupach porozmawiamy za chwilę, no bo tak jak powiedziałeś, to wszystko tak się zasklepia gipsem. Gipsem. Nikada nije znala skuvati ručak, nikada... Polska mija była nie nas zła. O, na serbu dym. O, na serbu dym. Ona nie ma nikoga, daj każe. Ona nie ma nikoga, daj każe. Może da mi sły. Ludzi se czude, zar ona sme da zna. Ludzi su rula, zlarni dogledaju njene grudi. Ludzi su zlobni, tak gledaju njen te. Wracając do słów rzucanych na wiatrołapa, na przykład, drogi Krzysztofie, jak sam kiedyś wspomniałeś, zamieniając tylko pierwsze słowo do góry nogami w słowie mąż, ten wyraz zamieni się w słowo wąż, ale na przykład moda to już stanie się woda. Tak, no to jest rzeczywiście... Zrozumienie tych słów zależy od kontekstu, od punktu, w którym się stoi i przede wszystkim od tego, jak się stoi albo jak się leży. Także z tym rozumieniem takim wzajemnym to czasami bywają rzeczywiście problemy. Mówisz o zrozumieniu między kobietą a mężczyzną, czy między? Ogólnie, to jest zagadnienie jest bardzo ogólne, bo możemy mówić o zrozumieniu oczywiście między kobietą a mężczyzną. To jest takie zrozumienie, które nasuwa się jakby samo z siebie i w pierwszej kolejności, prawda? Ale nie mniej ważne jest zrozumienie człowieka z psem. To prawda. Podobno, znaczy no nie podobno, tylko jest to rzeczywiście przebadane, że psy słyszą takie częstotliwości dźwięku, których my nie słyszymy, prawda? I złośliwcy niektórzy, tak jak znany muzyk, nagrali na przykład te częstotliwości w jednym z utworów muzycznych i się dziwił pan, który kupił taką płytę, że te psy mu biegają po domu i zdemolowały mu kuchnię. Ale ja bym trochę odwrócił to zagadnienie, bo warto zastanowić się nad taką kwestią, że skoro psy słyszą w większym zakresie dźwięków, więc może jest tak, kto wie, że one też mówią w innym zakresie, prawda? Czyli nam się wydaje, że psy nie mówią, a psy doskonale potrafią się komunikować i usiłują też przekazać nam pewne, być może ważkie treści, a my po prostu słyszymy w innym zakresie. Czyli wilki to prymitywy? Nie wiadomo. Bo może... One tylko tak, wiesz, to jest takie, nie wiem, nie dużo mają do powiedzenia tak naprawdę. To, no tak, ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy tak pierwszych kilka z brzegu, zaczerpniemy gołą dłonią z oceanu przebojów, to ja myślę, że też byśmy złapali kilka takich z takim właśnie au. No na pewno, ale no widzisz. I wcale nie śpiewają wilki. No nie, nie, nie o tym mówimy oczywiście. Natomiast, a na przykład koty widzą uszami. No nie jest to synestezja, tylko tak jest. A na przykład jeszcze inne zwierzęta, jak hipopotamy, bulgoczą porozumiewawczo. I widziałem takie starcie kiedyś w jednym z programów przyrodniczych między nosorożcem a hipopotamem. I wiesz, kto wygrał? Orka. To poprosimy muzykę w takim razie. Thank you. Nigdy nie należy pytać budowlańca, czy robił na budowie, bo to no, takie rzeczy się nie pyta. To intymna sprawa każdego człowieka. Krzysztofie, oko ci się klei. To już ze zmęczenia, czy wstajesz? Nie kleje mi się, tylko zlałem sobie trochę herbatą, ale to... Widzisz, a mówiłem kawka, bynajmniej nie Franz. No ale co, ja taki ptaszek jestem ranny? Słuchaj, zraniony ptaszek daleko nie doleci, śmieją się dzieci. I właśnie, wracamy do tych map, bo mówiliśmy o mapach, o mapie rozkładu w organizmie człowieka różnych takich skupisk. I człowiek się składa, między innymi organizm człowieka się składa z układu nerwowego, krwionośnego, ale też jest jeden z takich układów niewidoczny na żadnej mapie. Ale jest. No nie wiem, co masz na myśli. No jest to taki... Włosienice. Nie o taką mapę, że tak powiem, rozprzestrzeniania się po organizmie chodziło. Jest to układ zbliżony do limfatycznego, ale to nie jest układ limfatyczny. A, wiem, słyszałem, to jest układ pompatyczny. Tak, tak. Ludzie dostojni posiadają taki układ i on się uaktywnia w momencie, w którym wchodzą na jakąś galę albo na przykład no na tak, galerę. No pompatyczny nie ma jak pompa, wiadomo. Prawda? Wiadomo, pompa jest jedna w życiu i trzeba ją kochać i dbać o nią, wlewać żelazo, fosfor, potas i co tam jeszcze trzeba. No to już zależy od skłonności takich indywidualnych, prawda? Niektórzy potrzebują w życiu mieć trochę asfaltu, żeby nim pogrzebać latem, tak, takim płynem. Tak. Pewnie. Niektórzy wolą żużel i na sucho to robić, ale fakt faktem, że pompka, czy jak to się nazywa, silnik naszego organizmu, czyli serce, o takie serce trzeba dbać, prawda? Bo patrz, są tacy, którzy nie dbają i na przykład jarają te szlugi i tutaj się kłaniają trzy fraszki antytytoniowe, żenadne, Zbyszka Sajnuga, które pozwolisz, że zacytuję. Tytoniu, tytoniu, ach, perfidne ziele, ten, kto ciebie pali, ten się trupem ściele. Druga. Kolumb przywiózł z Ameryki tytoń i syfilis. Jeśli palisz, to się mylisz. I trzecia. Rak i tytoń, dwa bratanki. Nie masz w płucach żywej tkanki. Ładnie to napisał poeta, prawda? Bardzo ładnie. Posłuchajmy muzyki, bo aż mi ciarki przeszły po uszach. Cause the car's real old, and he could have A przyszedł mi taki śródmyślowy, Krzysztofie, do głowy, że nie wszystko zło, co się święci, nie? Nie wszystko zło, co się święci. No właściwie, cóż tu dodać, cóż ująć? No chyba tylko tyle, że powoli jednak ta noc dobiega końca. Właściwie nie wiadomo, bo być może już jest dawno dzień, prawda? Być może tak. Tylko jest to kwestia tego, żeby opadł smok. Szron. Opadł smok razem ze szronem. Natomiast a propos smogu. Ostatnio zaciekawiła mnie taka informacja, że w związku z tym, że mamy taką bezwietrzną pogodę, to nie jest dobra wiadomość dla paralotniarzy. Albo glejtowców. Mhm. Tak, no generalnie tak naprawdę to dlatego, że mamy właśnie taką pogodę, a nie inną, mamy ten problem związany ze smogiem i w Warszawie przynajmniej policjanci mają chodzić w maskach. Więc, Pegas? No takich, które zabezpieczą ich, ponieważ oni poruszają się głównie po ulicach, prawda? Tak. A już szczególnie ci policjanci, którzy pilnują porządku w ruchu to drogowym, pochodnika. Prawda? Więc oni są bardzo wręcz niezwykle narażeni na oddziaływanie tego skorodowanego powietrza. Mają nosić maski. No cóż, wiesz, każdy policjant będzie wyglądał jak Zorro, to się to będzie podobać, no szczególnie płci na dobre. Właśnie, bo aż się prosi, prawda, żeby tym maskom nadać pewne cechy indywidualne, żeby to były takie maski... Jak tych zapaśników meksykańskich, nie? To by było fajne. No tak, bo przyszło mi to do głowy, bo rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania o tym, że być może słuchają nas taksówkarze, a przecież słuchają nas też inne służby. No oczywiście, strażacy na przykład polewają peposz, wiesz, wężem po grzbietach. No właśnie, a propos, bo rozmawialiśmy o zakupach i tego tematu nie skończyliśmy. Właśnie, bo chcę kupić sztaplarkę. Nie wiesz, gdzie można kupić taką samoczynną? Nie wiem, ale no, nie chcę tutaj reklamować tej sieci znanych sklepów, w których można kupić... To nie reklamuj. W których można kupić kamienie. Więc to być powiedz może, to tak. Tym, wiesz co, powiedz to Jolką. Ale ja sobie kupiłem ostatnio buty ze skóry. Tak, no ja wiem, to nie jest ekologiczne, ale kupiłem sobie buty ze skóry węża peposz. O, to się nie rozlecą. Wiesz, ja sobie kupiłem buty, no właściwie trampki zrobione z opon zużytych i też fajnie mi się w nich chodzi. Zero poślizgów, wiesz, mam zimówki. No ale teraz do kompletu szukam kurtki z koca peposz i mam problem właśnie. Powinieneś posłuchać Chopina. No to posłuchajmy Chopina. We'll be right back. Widzisz, Krzysztofie, w trampkach można zajść bardzo daleko, nawet do takiego zbuciałego miasta jak Addis Abeba. Ale tak a propos smogu u nas w naszych miastach, to zobacz, co Niemcy mają powiedzieć. Na przykład mają tak zaropiałe miasto, które się nazywa Düsseldorf. No tak. No właśnie. Ja tutaj winny jestem jeszcze wyjaśnienie, dlatego że powiedziałem o Chopinie, prawda? Natomiast ja to przeczytałem tak właściwie automatycznie, dlatego że tu chodziło o utwór hip-hopinowy. No, no tylko, że ten raper gdzieś tam się zagubił, prawda? Właściwie tak słabo go było słychać. Schował się do Chopy, inaczej mówiąc Chopy. Do Chopy, tak. Natomiast wracając do Düsseldorfu, no tak, no jest więcej takich miast, które... których miast być miastami, się... a nie są tymi miastami, nie? Tak, tak, tak. No na przykład właściwie Oslo. No co to znaczy, prawda? To, wiesz co, to Liga Obrońców Zwierząt się obrazi, że wiesz, od osób tu wyzywamy miasta, ale tak, Oslo to jest przedziwna nazwa. To zwróciłeś mi uwagę, słuchaj, tyle różnych miast analizowałem, a znaczy etymologię jakby ich powstania, nazwy i tak dalej, a tutaj jest Oslo, proszę ciebie. No tak, swoją drogą, tak. Tak, z drogą, ale to wiesz, to nad ranem audycja. Nad ranem, to właśnie chciałem powiedzieć, to właśnie chciałem zaznaczyć, że powoli, aczkolwiek nieubłaganie, wstaje słońce. I to jest niedobra wiadomość dla bohaterów, filmu Pogromcy Wampirów. Ale to stary film. To kołki stare, no. Tak. Dokładnie, ale gdyby nie... Patrz, Krzysztofie. Życie gna do przodu, nasze gnaty się starzeją, a nasze dusze są nieśmiertelne. Zobacz, jak fajnie. Super jest. No tak, podobnie jak słońce, prawda? A myślisz, że słońce ma duszę? Nie, ale słońce, myślę, że przynajmniej jeżeli o nas chodzi, o nasze życie, o jego długość... No to nie ma co porównywać, prawda? Nie ma. Tym bardziej, że żelazko może mieć duszę, a słońce też grzeje, a widzisz, a nie wiadomo, jak z tym słońcem jest. Są tacy, którzy twierdzą, że słońce to jest wielki kosmiczny statek. Oczywiście to zwolennicy science fiction, ale coś w tym jest, bo te słońce się burzy czasem, wysyła jakieś burze w naszym kierunku elektromagnetyczne, strzały emisyjne takie. I wtedy ludzie na Ziemi w dziwny sposób się zachowują tam, gdzie to trafi, w dany rejon. Na przykład budują sobie z musztardy czekoladę. Wiesz, to są takie niby drobnostki. No drobnostki, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę punkt widzenia prasowanych spodni, to jednak żelazko grzeje mocniej. Tak, tym bardziej, że jak staniesz przed lustrem i mrugniesz, to nie wiadomo, czy prawym, czy lewym. No, oczywiście, że nie wiadomo. chyba, że zapytamy Alicji. No to zapytajmy. Talent to the state and the black working class underrate. Them we side with oppressor when the going get rough. Side with aggressor when the going get tough. Them a black petty bourgeois, them full of love. And them a black petty bourgeois, them full of love. Show them say they medicate them a go on irate. Show them say they medicate them a seek a break. Them a seek position of the box of blocks. Seek promotion of the box of blocks. Them a black petty bourgeois, them full of love. And them a black petty bourgeois, them full of love. Run up them out and I shout all about. To them have a lot of doubt about the strength of blacks. Them a run up them out and I shout all about. But when we dance we attack, them we have it dress back. Them a black petty bourgeois, them full of love. And them a black petty bourgeois, them full of love. talent to the state. And the black working class underrate. Them we side with the oppressor when the going get rough. Side with the aggressor when the going get tough. Them a black, petty bourgeois, them full of flaw. And them a black, petty bourgeois, them full of flaw. Say they medicate them a go on irate. To them say they medicate them a seek to operate. Them a seek position of the box of blocks. Seek promotion of the box of blocks. Them a block, make it bourgeois, them full of flaw. And them a block, make it bourgeois, them full of flaw. Them a run up them out and a shout all about. To them have a lot of doubt about the strength of blacks. Them a run up them out and a shout all about. But when we launch we attack, them we have a dress back. Them a black, petty bourgeois, them full of flaw. Te dwa stereotypy, Krzysztof Siemek i Paweł Paulus Mazur, już muszą się z wami powoli żegnać, ponieważ nasza audycja nieubłaganie zbliża się do końca. Powiedz, Krzysztofie, coś od siebie. No tak, audycja zbliża się do końca, tak jak wiadomo, że woda w rzece... Każdy koniec ma swój początek, wiadomo. Tak, woda w rzece też ma swój koniec, bo później przychodzi brzeg. Bałtyk. No tak, Bałtyk w tej chwili jest chyba trochę zmrożony. W związku z czym rzeczywiście... A co ja gadam? No to już nie będziemy go prywatyzować. W każdym razie nie w tej audycji. Zapraszamy was, drodzy słuchacze, za tydzień. Wówczas powiemy o prywatyzacji Bałtyku, bo to jest bardzo ciekawy temat. Tak, to jest bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy projekt. I wydaje mi się, że on ma... rzeczywiście sens. Ma przyszłość, to jest być może nawet większą niż przekop w okolicach Elbląga, aczkolwiek to jest też dobry pomysł i o tym wszystkim będziemy sobie za tydzień rozmawiać. Natomiast w tej chwili żegnają się z wami Paweł Paulus Mazur i Krzysztof Siemak. Przypominamy, że audycja nazywa się Przeminęło z wiadrem. Z wiadrem. I to też będziemy wyjaśniać. No to jak jeżeli będzie trzeba, to będziemy wyjaśniać, jasne. Żegnamy się z państwem i właściwie mówimy dzień dobry. Do widzenia. Waking up in the shadow of a